السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. بعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى صلى وسلم زمنديك وزيوت وأمة زموت محمد صلى الله عليه وسلم ينا ليز نصحابه نودت كن فوات مزوم هذه في قيامة تكمون با الله سبحانه وتعالى أتجلي من قلنا اللهم أمين. كما قويدايت وكتاكم بشانا كوش مسألة يا سؤال ليوم تزنقم زي حكم الوتر وفضله ووقته. حكم يا سؤال يا ويتري نا أبراواك نا وكاتي وسالة يا ويتري أمبازو سالزوتي هيزي نزيل أمبازو مزقوم زي أجوزي نسالة زنفايدة سانا فمسلام أنا قصي سؤال. حكمه سنة مؤكدة، سؤال يا ويتري حكم ياكي نسونة يا لزيمة. Kwa hiyo Muislamu kuswali sala ya witri ni suna ya mkazo, suna ya lazima kwa Muislamu aiswali sala hiyo. Hatha alayhi Rasul sallallahu alayhi wasallama faqala inna Allaha witrun yuhibbul witra wa qala sallallahu alayhi wasallama ya ahla alquran awtiru fa inna Allaha witra yuhibbul witri. Kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ya ahla alquran, enyi watu wa Qur'an, akikusudia Waislamu, autiru, swalini sala ya witri. Fa inna Allaha witrun, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni witri. Witri ni kila ambacho akigawanyiki na mbili, moja au tatu, tano, saba, tisa, hii ndo witri. Kwa akasema hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni witri, bimana Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja. Yuhibbu alwitra, na vile vile anapenda mtu mwenye kusali sala ya witri. Kwa unapo swali sala ya witri, bila shaka unakuwa unakogota mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika ubora wa sala hii ni mtu kuiswali, kwa sababu anapoiswali mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala humpenda mtu kama huyo. Kwa wakati, ama wakati wa sala ya witri, lini sala ya witri inasaliwa? ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر بإجماع العلماء. صلاة وتر وقت واكن بين يا صلاة العشاء، يعني بعد صلاة العشاء هذه قبل يا صلاة الفجر، بمعنى وتر وقت واكن بين يا بعد العشاء مع الفجر. ها كيف قسم اللي في عليه صلى الله عليه وسلم كما alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na vile vile kauli yake Mtume aliposema salatul witri ma baina salati al-isha'i ila tulu'i al-fajr. Sala ya witri iko baina ya sala ya isha mpaka al-fajr takapochomoza. Bi maana mtu akimaliza kusali sala ya isha anaweza kusali sala ya witri pale au kabla ya al-fajr kuchomoza, lakini al-fajr kichomoza hakuna sala ya witri. Au kabla ya isha hakuna swala ya witri. Swala ya witri inapatikana baada ya swala ya isha mpaka kabla ya alfajiri kuchomoza. Fa idha tala alfajr fala witra. Wanasema na swala ya alfajiri ikichomoza au alfajiri ikichomoza, wakati wa alfajiri ukachomoza, hapo hakuna witri tena. Hakuna witri. لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر مثنى مثنى أو صلاة الليل مثنى مثنى، كما قال فسمعنا محمد صلى الله عليه وسلم سالا يوسيك نركان بلمبيلي. انتو كتاكو سالي سالا يوسيك انا سالي ركان بلمبيلي انا سالي مبيلنا تو سلام مبيلنا تو سلام مبيلنا تو سلام. كشام سمعنا سمع فإن خشي أحدكم صبحا صلى ركعة واحدة. Ikiwa mtu atahofia alfajiri isiingii, basi amalizie sala zake hizo na rakaa moja ya witri. bimaana kama unataka kusali za usiku, azina idadi rakaza sala ya usiku, unazuka swali mbili, unatoa salamu mbili, unatoa salamu mbili, unatoa salamu mpaka utakapochoka. Sasa ukiufia unaona kuwa alfajiri unataka kuingia, sali rakaa moja ya witri, tutir lahu ma qad salla, ili uwe umemalizia witri ya zile rakaa ambazo umefanya nini, umesali za usiku. Fahadha dalilun ala khuruji waqti alwitri bitulua alfajri, na hii ni dalili ya kuonyesha kuwa muda wa swala ya witri unamalizika pindi alfajiri inapochomoza. Rawa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahu Abu Awana wa ghayru anna Ibn Umar kana yaqul man salla min al-layl falyaj'al akhir salatihi witran, kama alipopokea al-Imamu Abu Dawud na Nasa'i na kaisahihisha Abu Awana na wengine katika wanazuoni, ya kuwa Ibn Umar alikuwa akisema yoyote atakayeswali sala ya usiku basi ajalie mwisho wa sala yake au mwisho wa sala zake iwe ni sala ya witri. Fa inna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana ya'muru bidhalika, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiamrisha jambo hilo, mtu akiswali amalizie na witri, akisali sala za usiku. Fa idha kana al-fajr faqad dhahaba kull au kullu salati al-layli wal-witri, na vile vile alfajiri kichomoza tu sala zote za usiku zinakuwa zimemalizika na witri na kuwa imemalizika. Kwa mtu akitaka kusali witri anzie baada ya swala ya Aisha mpaka alfajiri. Alfajiri kichomoza tu hakuna swala ya usiku wala hakuna witri. Wa salatu alwitri akhiru al-layli afdal minhu fi awwalihi, na vile vile swala ya witri atakayeswali mwisho wa usiku ni bora zaidi kuliko mwanzo wa usiku. Yaani swala ya witri kisali mwisho wa usiku, wakati alfajiri anataka kuchomoza ukaisali ile wakati, ni bora zaidi kuliko mwanzo wa usiku. Lakini yustahabu ta'jiluhu awwal al-layl liman dhanna annahu la yaquma akhir al-layl au la yaquma akhir al-layl, lakini inapendeza mtu aijarakishe aisali mwanzo wa usiku ikiwa kama anahofia kuwa hatoamka usiku. Ukiwa unaona kufia kuwa hautoamka usiku, unaweza kumaliza swala ya Isha hapa msikitini, ukaswali rakaa moja ya kwako ukajimia. Ikiwa kama unakufia kuwa hautoiswali usiku, na ukiswali mwanzo wa usiku kisha baadaye ukajaliwa kuamka usiku kusali sala za usiku, unaswali hiyo sala za usiku rakaa mbili mbili, usileti witri. Wa ta'khiruhu liman dhanna annahu yaqumu akhir al-layl, na vile vile inapendeza mtu aiswali mwisho wa usiku kwa yule ambaye anaona kuwa ataweza kuamka usiku. Lamma rawahu Jabir radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala man khafa an la yaquma min akhir aw min akhir al-layl falyutir awwalahu, kama alipopokea Jabir kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yule ambaye atahofia kuwa hatoamka mwisho wa usiku basi aswali witri mwanzo wa usiku. Wa man tamaa an yaquma akhir al-layl falyutir akhir al-layl, na vile vile yule ambaye anaona kuwa ataweza kuisali mwisho wa usiku basi aiswali mwisho wa usiku. Fa inna salata akhir al-layl mashhuda, kwa sababu sala ya mwisho ya usiku ni yenye kushuhudiliwa. Wa dhalika afdal, na hiyo ndio bora zaidi. Kwa yule ambaye anaona kuwa ataweza kusali mwisho wa usiku, ni bora zaidi aswali mwisho wa usiku, kwa sababu sala ya mwisho wa usiku ni bora zaidi. Sifatul witri wa adadu rak'at au rak'atihi, sifa ya sala ya witri na idadi ya rak'a zake. Alwitru aqalluhu rak'atan wahida au rak'atun wahida, witri uchachi wake ni rak'a moja. Mtu anaweza kusali tu rak'a moja akatoa salamu. Na kuna baadhi ya watu ambao huwa wanaogopa kusali sala ya witri kwa sababu ya jiu kunuti. Sala ya witri si lazima mtu alete kunuti. Eti unatoka kwenye rukuu unasimama unaleta kunuti, si lazima. Sali rakaa moja tu bila kunuti unatoa salamu basi sala ya witri unakumemaliza. Sio lazima ulete kunuti. Kwa hiyo uchaji wake sala ya witri ni rakaa moja peke yake. Li hadith Ibn Umar وابن عباس مرفوعا الوتر ركعه في اخر الليل كما ilipopokelewa kwa Ibn Umar na Ibn Abbas kwa Mtume صلى الله عليه وسلم anasema witri ni rakaa moja mwisho wa usiku. Wal hadithi Ibn Umar al-Madi qariban salla raka'a au salla raka'a wahida tutir lahu ma qad salla. Kwa hivyo baada ya swali sala za usiku, basi aswali rakaa moja ili amalizie witri zile rakaa ambazo amefanya nini, amsali masalifu rakaa moja. Wayajuzu alwitru bi thalathi rak'at, na vile vile salaa witri inajuzu mtu asali rak'a tatu. Li hadithi Aisha radhiyallahu anhu anna nabiyya sallama, katika hadithi ya Aisha, Aisha anasema kuwa mtume alikuwa anasali rak'a 4, anatoa salamu, anasali rak'a 4, anatoa salamu, thumma yusalli thalatha, kisha anamalizia rak'a tatu za witri. Anamalizia rak'a tatu za witri. Watajuzu hadhihi thalatha bisalamaini, inajuzu mtu katika hizi rakaa tatu za witri atoe salamu mbili, bimaana anasali rakaa mbili anatoa salamu, kisha anaswali moja anatoa salamu. Inajuzu hiyo, anasali mbili anatoa salamu, kisha anaswali moja anatoa salamu. Lianna Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma kana yusallimu min raka'ataini hatta ya'mur bibaadhi hajatihi, kama alivyokuwa kifanani sahaba huyu Ibn Umar radiyallahu Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu. Watajuzu sardan bitashahudin wahid wa salamun wahid, na vile vile hizi rakaa tatu inajuzu mtu kuzisali zote kwa pamoja akatoa salamu moja peke yake, akasali raka ya kwanza akasimama, akaendelea na swali raka ya pili asiende tashahud, anasimama tena, kisha raka ya tatu ndo anatoa salamu moja kwa moja. Li hadithi Aisha radhiallahu anha, kama ilivyokuja katika hadithi ya Aisha, kana nabii sallallahu alayhi wasallam yutir bi thalathin la yaq'udu illa fi akhirihinna. Kama anavyosema Aisha, mtume alikuwa anasali witri rakaa tatu asaikai isipokuwa ile rakaa ya mwisho. Anasali rakaa ya kwanza anasimama, anaenda rakaa ya pili anasali, haikai, anasimama mpaka ile rakaa ya mwisho ndo anafanya nini, anakaa. Kisha akasema wala tusalli bitashahudaini wa salamun wahid hatta la tushbih hatta la tushbiha salata al-maghrib faqad laha sallama min dhalika. Na vile vile mtu asisali kwa tashahud mbili, yani bimaana mtu asifananishi sala ya witri ya rakaa tatu asifananishi na sala ya magharibi, kwa sababu mtu amekataza hilo. Unakuta mtu anasali rakaa ya kwanza anasimama, rakaa ya pili anaenda kwenye tahiyatu anasoma, kisha anasimama rakaa ya tatu, anaifananisha na rakaa au na sala ya magharibi. Mtume amekataza jambo hilo, asifananishe zile rakaa tatu na sala ya magharibi. Akitaka kusali witri asali rakaa tatu zote kwa pamoja, aikae mwisho ile rakaa ya mwisho ya tatu, au asali mbili atoe salamu kisha asimame tena aswali moja atoe salamu, lakini asifananishi na sala ya magharibi. Anakaa kwenye tahiyatu ya kwanza kisha anasimama na sali rakaa ya tatu atoe salamu, la, asifananishi na sala ya magharibi. Wayajuzu alwitr bi sab'i raka'ati wa bi khamsin, na vile vile inajuzu mtu kusali witri rakaa saba au na rakaa tano, inajuzu. La yajlis illa fi akhiriha, na asikae isipokuwa mwisho wake, bi maana anasali rakaa saba au tano bila kukaa, anasali anasimama, anasali anasimama, sana ile rakaa ya mwisho ndo anakaa anatoa salamu, inajuzu hivyo. لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل بثلاث عشر ركعة. أنا سمع عائشة أن صلى الله عليه وسلم قال لي قال صلى الله عليه وسلم ركعة من الثلاث يوتر من ذلك بخمس قال لي قوى بعد قصير قال لي قوى صلى الله عليه وسلم قال لي ركعة قال لي قوى أنا صلى يوتر ركعة la yajlisu fi shay'in illa fi akhiriha, na katika sala hiyo ya witri alikuwa hakai isipokuwa rakaa ya mwisho peke yake, anasali tano, raka ya kwanza anasali, anasimama ya pili, anasali, anasimama ya tatu, anasimama ya nne, anasali. Mpaka ya tano ndo anakaa, analeta tahiyatu zote, anasema anatoa nini? Salamu. Kwa hiyo inajuzu mtu kufanya hivyo. Walihadithi Ummi Salama radhiyallahu anha kana Rasulullah sallama yuthiru bi sab'i au bi khamsi. Na hadithi ya Ummi Salama anasema mtume alikuwa anasali witri ya rakaa saba au kadha. Kwa hiyo inajuzu mtu kusali rakaa saba, anatoa salamu ya mwisho au anasali rakaa tano, anatoa salamu ya mwisho. Haya ndio masala katika sala ya witri. Kwa hiyo sala ya witri idadi yake uchacho idadi yake ni rakaa moja. Unasali rakaa moja, kama utahofia utaamka usiku unaiswali mwanzo wa usiku baada ya swala ya Isha, unaswali wajibu zako. Na vile vile au unasali rakaa tatu, usizifananishi na sala ya magharibi. Sali mbili unatoa salamu kisha unamalizia na moja, au unaswali zote tatu kwa pamoja unatoa salamu mwele ya mwisho. Na vile vile unasali tano tano, unatoa salamu kwa ile rakaa ya mwisho. Na vile vile ukisali saba, unasali saba zote kwa pamoja, unatoa salamu kwa ile raka ya mwisho. Hii ndio kaifia tu ya swalatul witri kwa yule ambaye atakao natendiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuswali. Na si lazima mtu alete nini, alete kunuti katika swala ya witri. Sali tu hivyo hivyo, si lazima ulete kunuti. Nadhani masala ndio haya katika swala ya witri. Ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala athibitishe katika sunna هذه تكتلنا يا أيها الذي نسي سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.